кружыш планеты і зоры, кратаючы нябёсы, і зліваюцца ў хоры, як залатыя восы. Садзіш мне ружы з гэткімі водарамі вясёлымі. Пчолы кружаць над кветкамі, сонца кружыць над пчолами. І забываю стому я, і не лічу гадзінак, і вучу астраномію зорных тваіх радзімак. Потым вусныя вочы сон зацярушыць сыпкі, грудзі схаваю ў ночы і косы колеру скрыпкі.